Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepaslimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepaslimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Wspólnie wspominamy świętego Jana Pawła II w 18. rocznicę jego śmierci. Wyjątkowe widowisko na żywo z Wadowic. Nie zastąpi Ciebie nikt. Już dziś o 18 w TVP1. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. To niedziela, drugi dzień kwietnia. Minęła godzina 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Czuwanie modlitewne przy ulicy Franciszkańskiej zakończy w Krakowie uroczystości związane z 18. rocznicą śmierci Jana Pawła II. W Wadowicach trwa wyjątkowy koncert Nie zastąpi Ciebie nikt. Jutro hołd przy grobie papieża Polaka złoży w Rzymie prezydent Andrzej Duda. Czuwanie modlitewne przed oknem papieskim zakończy w Krakowie uroczystości związane z 18. rocznicą śmierci Jana Pawła II. Na Franciszkańskiej 3 o godzinie 20 rozpocznie się wspólna modlitwa, którą poprowadzą grupy młodzieżowe. Czuwanie potrwa do 21.37, mówi ksiądz Łukasz Michalczewski, rzecznik krakowskiej kurii. Na koniec błogosławieństwo, minuta ciszy. Zachęcamy, żeby ci, którzy nie będą na Franciszkańskiej o tej 21.37 zapalili świece w swoich domach, w swoich oknach. A na koniec piękny mapping, najpierw pokazujący życiorys świętego Jana Pawła II oraz mapping nawiązujący do jego wypowiedzi na temat ojczyzny. Ten mapping będzie wyświetlony na budynku Pałacu Biskupów Krakowskich. Okna papieskie stało się symbolem łączności i bliskości z Janem Pawłem II, dodał ksiądz Łukasz Michalczewski. Miejsce, które rzeczywiście łączy wszystkich wierzących, ale szczególnie tych mających gdzieś swoje nabożeństwo do świętego Jana Pawła II. Ważne miejsce na mapie nie tylko Krakowa, Polski, ale i świata. Miejsce duchowej łączności z tym wielkim papieżem, którego nie tylko wspominamy, ale od którego cały czas chcemy się uczyć. Po południu ulicami Krakowa przeszedł biały marsz papieski. Z krakowskich błonarnek głównym przeszło ponad 10 tysięcy osób. Podobne wydarzenia organizowano w całym kraju, między innymi w Szczecinie. Tamtejszy marsz papieski wyruszył sprzed kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w kierunku pomnika na Jasnych Błoniach. Mądre myśli przekazał i gdyby nie Jan Paweł II, nie byłoby Polski taka, jaka jest w obecnej chwili. Nie mielibyśmy szans, po prostu Jan Paweł II obudził nas z długiego letargu. Marsze papieskie zorganizowano dziś także m.in. w Warszawie, Lublinie, Częstochowie i Zakopanem. W Wadowicach, rodzinnym mieście Karola Wojtyły, trwa tymczasem koncert Nie zastąpi Ciebie nikt. Otwierając wydarzenie, metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski powiedział, że tu cytat, Jan Paweł II nie chciał się zgodzić, aby historia naszej ojczyzny płynęła przeciwko prądowi sumień. Stał się więc zarówno dla Polski, jak i całego świata sumieniem, wypalonym jak cegła w ogniu Ewangelii, gdyż w niej, w Ewangelii znajdował najwyższą prawdę o człowieku, jego godności i jego powołaniu do wieczności. Tradycyjne pieśni i piosenki religijne wykonują na wadowickim rynku m.in. Hanna Rybka, Janusz Radek, Edyta Górniak, Mateusz Ziółko, Alicja Węgorzewska, Halina Mrynkowa oraz chór Sant & Grace. Koncert Nie zastąpi Ciebie nikt transmitowany jest przez program Pierwszy Polskiego Radia na portalu Polskiego Radia oraz przez Telewizję Polską. Dziś w 18. rocznicę śmierci Jana Pawła II na rzymskim placu Świętego Piotra o 21.00 rozpocznie się polonijne czuwanie. Jutro hołd przy grobie papieża Polaka złoży prezydent Andrzej Duda. Modlitewne czuwanie organizują Duszpasterstwo Polaków w Rzymie i Fundacja Jana Pawła II w Watykanie. Poprowadzą je duszpasterze polonijni. Odtworzone zostaną obszerne fragmenty przemówienia papieża Polaka do młodzieży, wygłoszonego 25 lat temu, 2 kwietnia, na placu przed Bazyliką Świętego Jana na Lateranie. Hasło czuwania to jesteśmy. Jesteśmy, by wyrazić Panu Bogu naszą wdzięczność za życie i pontyfikat świętego Jana Pawła II. Jesteśmy, by dać świadectwo prawdzie o wielkości i uczciwości papieża Polaka. Jutro do Rzymu wraz z małżonką przybędzie z wizytą prezydent Andrzej Duda. Zaraz po przylocie para prezydencka złoży hołd pamięci świętego Jana Pawła II przy jego grobie w Bazylice Watykańskiej. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Radio Nawigator. A w Trójce czas na najnowsze informacje z dróg. Patryk Bydliński. Uwaga na autostradzie A2 między węzłami Emilia i Zgierz Północ. To 345 km. Doszło tam do dachowania samochodu osobowego. W stronę Warszawy przejedziemy tylko jednym lewym pasem. Korkuje się autostradę A4, odcinek z Gliwic do Opola, ale i tak jest poprawa, bo godzinę temu zator miał ponad 7 km, teraz niespełna 3,5. Między węzłami Łany i Strzelce Opolskie zderzyły się dwa samochody osobowe, dwie osoby zostały ranne, a utrudnienia są na 279 km. Uwaga też na S7, tam powoli kończą się utrudnienia między Nidzicą a Mławą, ale jeszcze na jezdni w stronę Warszawy nawigacja wskazuje na spowolnienie. W Skoczowie na trasie między Ustroniem a Wisłą zderzyły się dwie osobówki. To 61 kilometr drogi 81. Zablokowany jest jeden pas w stronę Wisły. Tu także na szczęście bez poszkodowanych. Coraz płynniej w stolicy. Spowolnienia jeszcze utrzymują się na trasie toruńskiej, czyli S8 w stronę Wrocławia. Na wysokości Wisłostrady, podobnie w Alejach Jerozolimskich w stronę centrum, przy Alei Prymasa. Zwolnimy też przy Moście Łazienkowskim. Zaglądamy jeszcze do Krakowa. Tam wolniej na wyjeździe w stronę Wieliczki, a dojeżdżający do stolicy Małopolski muszą zwolnić w Michałowicach. To trasa od strony Miechowa. Radio Nawigator Trójki. Jutro dużo chmur na południowym wschodzie, w Sudetach oraz na Pomorzu okresami opady śniegu. Temperatura maksymalna od 2-3 stopni na wschodzie kraju, nad morzem oraz w Kotlinach Sudeckich do około 7 na pozostałym obszarze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Za 3 dni zostanie Ci odłączony internet. Uwaga! Masz wstrzymaną paczkę z tytułu niedopłaty. Ureguluj należność. Jeśli dostajesz takie SMS-y, nie panikuj i nie działaj pochopnie. To może być oszustwo i próba wyłudzenia danych lub pieniędzy. Zgłoś taką podejrzaną wiadomość na stronie incident.cert.pl. Twoje działanie ma znaczenie. incident.cert.pl. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Zespół Jelita Drażliwego potrafi skutecznie uprzykrzyć życie. Jak nie biegunka, to zaparcia. Jak nie ból brzucha, to skurcze i wzdęcia. Nigdy nie wiesz, czym i kiedy cię zaskoczy. Problem wydaje ci się znajomy? Skutecznym rozwiązaniem może być Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Ibesan. Teraz taniej w opakowaniu ekonomicznym. 60 kapsułek. Zdrowid. Ale ty schudłaś. Nie zgadniesz dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Na magiczny magnez? Na Neomax Slim. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnez, a do tego dzięki nasionom kolanitida wspomaga odchudzanie. Skoro i tak bierzesz magnez, wybierz Neomax Slim. I przy okazji zadbaj o smukłą sylwetkę. Tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomax Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. A wiecie, że moją babcię łapało kiedyś straszne kurcze i skarżyła się na okrążenie? Skarbie, nie kurcze, tylko skurcze. I nie na okrążenie, tylko na krążenie. Ale na szczęście pomógł mi Zdrowid Skurcz Senior. Suplement diety Zdrowid Skurcz Senior zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowid Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jan Paweł II. Pamiętamy. Skoczów. 22 maja 1995 roku. Sumienie jest dla każdego człowieka sprawą o zasadniczym znaczeniu. Jest ono naszym wewnętrznym przewodnikiem. Jest także sędzią naszych czynów. Jakże ważne jest więc, ażeby nasze sumienie było prawe, aby jego osądy oparte były na prawdzie, aby dobro nazywały dobrem, a zło złem. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszam Państwa do wysłuchania koncertu pieśni gospel w wykonaniu amerykańskiej grupy Chesterberg Junior & Company. Chór wystąpił w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w 2018 roku. Yeah.

What a mighty God we serve. What a mighty God, mighty God, mighty God we serve. Angels, they bow before the mighty God we serve. Say, Lord, you're mighty. Lord, you're mighty. Lord, you're mighty. Lord, you're mighty. Lord, you're mighty. Lord, you're mighty. Lord, you're mighty. Lord, you're mighty. Lord, you're mighty. Lord, you're mighty. Hey, Lord. Lord, you're mighty. Lord, you're mighty. Lord, you're mighty. Lord, you're mighty. Lord, you're mighty. Lord, you're mighty. Hallelujah. God is mighty. God is mighty. God is mighty. Potężny, potężny, potężny. The next song says, He deserves all of our praise. Because He's so mighty, He deserves our praise. I ten kolejny utwór mówi o tym, że On zasługuje na naszą każdą wszelką chwałę, ponieważ jest takim potężnym Bogiem. We as believers in God, we have to have our own personal relationship with Him. Jako wierzący w Jezusa musimy mieć naszą osobistą relację z Nim. So this song is personal. It says, my hallelujah belongs to you. Dlatego ta piosenka jest bardzo osobista, bo mówi, że moje alleluja należy do Ciebie. So on this song, it's okay to get personal to God. Say, God, my hallelujah belongs to you. You deserve all of my praise. Więc w czasie tego utworu to jest w porządku i możecie czuć się zaproszeni, żeby oddać taką osobistą chwałę Bogu i powiedzieć do Niego, moje alleluja należy do Ciebie. Amen. Hallelujah. We worship you, O God, for you are worthy. There's none like you in all the earth. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Jesus. Whoa. My hallelujah belongs to you. My hallelujah belongs to you. Oh, my hallelujah belongs to you. Oh, yeah, my hallelujah belongs to you. For you deserve it. You deserve. Yes, Lord, my hallelujah belongs to you. Oh, my hallelujah, it belongs to you. Only you, Jesus, my hallelujah. Come on, lift it up. Say you deserve it. You deserve it. You deserve it. You deserve it. You deserve it. You deserve it. You deserve it. Second verse. All of the glory. All of the glory. Belongs to you. Yes, Lord. All of the glory belongs to you. Yeah, for you deserve it.

The devil can't have my family. Szatan nie może mieć mojej rodziny. The devil can't have my increase. Nie będzie miał mojego wzrostu, mojego polepszenia. The devil can't have my breakthrough. Nie będzie miał mojego przełomu. Because God is the greatest power, we shall not be defeated. Ponieważ Bóg jest największym autorytetem i największą mocą, nie będziemy pokonani. Somebody shout to God, hallelujah! Więc zakrzyknijcie ze mną, hallelujah! Yes, Lord, hallelujah! Yes, hallelujah! So songs that we have just sung are very popular songs in the United States of America and the African American Church. Te utwory, które właśnie Państwo usłyszeli do tej pory, to są bardzo popularne piosenki w Stanach Zjednoczonych, w afroamerykańskich kościołach. Yes, God has blessed us for our own original CD. We have our own CD out, and we are going to do a few songs from that album. It came out about 2 years ago. Ale Bóg również pobłogosławił nas naszym własnym CD i wykonamy dla Państwa kilka utworów autorskich. CD ukazało się około 2 lat temu. Yes, so the first song we're going to do is the title track off of our CD. I ten pierwszy utwór, który teraz wykonamy, to tytułowy utwór z tego właśnie CD. It's called Jesus, I Bless Your Name. I mówi o tym, Jezu, ja błogosławię Twoje imię. So feel free to rock from side to side and to get in the praise with us. Amen. Więc czujcie się Państwo wolni do tego, żeby pobujać się trochę na prawo i lewo i włączyć się z nami w modlitwę. Amen. Come on, everybody. Say, oh.